तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना, ना, ना। फोन का नंबर, घर का पता ना। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना। फोन का नंबर, घर का पता ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना। तेरे लिए हाल है ये, देख मुझे तू यूं न सता। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना। फोन का नंबर, घर का पता ना, ना, ना, ना। करो नहीं हाय बाय, आओ पिए कहीं चाय पाए। समझाऊं कितनी बार ये कोशिश है बेकार, सुन लो मुझको है इनकार। दिल में प्यार है अलबत्ता ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना। जाने दे गुस्से के चक्कर पक्कर, आ चल के देखेंगे पिक्चर पिक्चर। करते हो क्यों ये शोर, देखो करो ना फोर, ये दिल मांगे ना एनी मोर। कोई तो मिलने का रास्ता ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना। अरे कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना। मुझे तू यू न सता, हाँ कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता ना, ना, ना, ना। बेकार फिरूं मैं बन के तेरा जोगी।